Starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 sierpnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Referendum w tym samym terminie co wybory. Prezydent podpisał nowelizację ustawy. Brytyjskie media ujawniają kolejne szczegóły dotyczące rzekomych proklemrowskich szpiegów. Do jutrzejszego wieczora obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o referendum ogólnokrajowym. Dzięki temu referendum będzie mogło odbyć się w tym samym terminie, w którym przebiegną wybory do Sejmu i Senatu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak przestrzegł uczestników głosowania przed niszczeniem otrzymanych w Komisji Wyborczej kart. W odpowiedzi na pojawiające się w przestrzeni publicznej apele o porwanie karty referendalnej sędzia zaznaczył, że kodeks karny przewiduje konsekwencje takiego zachowania. Kto niszczy kartę do głosowania, podlega karze pozbawienia wolności, to do lat 2. Znane są mi orzeczenia sądów rejonowych karnych, gdzie doszło do takiej sytuacji, że wyborca podarł kartę i poniósł odpowiedzialność karną. Więc apeluję, żeby nie wprowadzać wyborców w tym zakresie w błąd, bo niestety skutki nie ponoszą te osoby, które takie treści przekazują, tylko będzie bezpośrednio wyborca. Wybory parlamentarne, razem z którymi ma odbyć się referendum, zaplanowano na 15 października. Ukraina zwiększa produkcję dronów. Prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał o produkowaniu amunicji i innych możliwościach technologicznych ukraińskiego przemysłu z głównym dowództwem armii oraz szefostwem Ministerstwa Obrony. Prezydent dodał, że o drony pytają wszystkie jednostki ukraińskiego wojska. Odpowiedzią na te pytania jest nasza praca z partnerami w zakresie dostarczania niezbędnych dronów i systemów, a także nasza praca na Ukrainie. Wielokrotnie zwiększamy produkcję, ale konieczne jest usystematyzowanie tego, co jest już dostarczane żołnierzom i używane przez nich. Drony to oczy i ochrona na linii frontu. Drony są gwarancją, że ludzie nie będą musieli płacić życiem tam, gdzie będzie mogła zadziałać ta maszyna, powiedział Wołodymyr Zełenski. Media ujawniają kolejne szczegóły dotyczące rzekomych proklemrowskich szpiegów. Wczoraj BBC podała, że trójka obywateli Bułgarii została zatrzymana w lutym pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Adam Dąbrowski. Entry 3, Introduction to British Values. Brytyjskie wartości. Tak nazywał się kurs dla bułgarskich imigrantów chcących zintegrować się ze społeczeństwem w Królestwie. Prowadziła go podejrzana numer 1. Wraz z partnerem, podejrzanym numer 2, pracowała oficjalnie w służbie zdrowia. Niczym się nie wyróżniali. Czasem przychodzili, by poczęstować nas domowym ciastem. To relacje sąsiadów. Daily Telegraph pisze, że wraz z trzecim podejrzanym, zamieszkałym w Great Yarmouth na wybrzeżu, mieli używać domu w Northolt, to zachodni Londyn, blisko bazy RAF, gdzie lądują często samoloty z politykami brytyjskimi, ale także zagranicznymi. Policja mówi, że ludzie ci mieli przy sobie fałszywe dokumenty, a Times dodaje, że to nie wszystko. Podobno posiadali też podróbki dziennikarskich legitymacji oraz strojów firmowych dwóch kanałów telewizyjnych, Discovery i National Geographic. Brytyjskie media pytają, czyżby rzekomi szpiedzy udawali dziennikarzy? Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Sąd w stolicy Białorusi skazał na 6 lat kolonii karnej Natalię Piotrowicz za rzekome obrażanie Aleksandra Łukaszenki oraz działalność ekstremistyczną. Dowodami miały być krytyczne komentarze pod adresem reżimu, polityki rusyfikacji i wynarodowiania narodu białoruskiego opublikowane przez opozycjonistkę w internecie. 68-letnia Natalia Piotrowicz, znana kulturolożka i językoznawczyni, jest więziona od grudnia. Przez kilka lat współpracowała m.in. z Uniwersytetem Warszawskim. W niektórych rejonach Polski temperatura powietrza sięgała dziś 34 stopni. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia, które obowiązuje jeszcze do jutra do 19. Ostrzeżenia nie dotyczą województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i lubuskiego. Tak wysokie temperatury są niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia, szczególnie jeśli chodzi o osoby starsze i małe dzieci, mówi dr Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny. seniorzy oraz małe dzieci, ale również osoby z niewydolnością krążenia, z przewlekłymi chorobami płuc i niewydolnością oddechową mogą to szczególnie ciężko przechodzić. Dlatego osoby starsze powinny unikać wychodzenia z domu wtedy, kiedy temperatura jest szczególnie wysoka. Podczas upałów lekarze zalecają nawadnianie organizmu i schładzanie ciała wodą. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. W Pireusie trwa jeszcze mecz o piłkarski super puchar. Po 90 minutach gry pomiędzy Manchesterem City a Sevillą był remis 1-1, a to oznaczało, że potrzebne są rzuty karne. W tej chwili te rzuty karne trwają i jest remis 2-2. Iga Świątek w ekspresowym tempie awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Cincinnati. Liderka światowego rankingu wygrała z Amerykanką Danielle Collins 6-1-6-0. Demolka to najkrótsze i najbardziej dobitne określenie występu naszej tenisistki. Znakomicie rozpoczęła ona turniej w Cincinnati. Po wygranej z Amerykanką Iga Świątek została zapytana przez amerykańskich dziennikarzy, z czego wynikają tak dwa różne mecze pomiędzy tymi tenisistkami. W zeszłym tygodniu w Montrealu Polka musiała się sporo natrudzić, aby pokonać Danielle Collins. Sezon jest ciężki. Trudno co tydzień prezentować ten sam poziom. Starałam się być bardzo solidna i przygotowana na walkę. Jestem szczęśliwa, że wszystko się udało. Muszę być szczera, że byłam gotowa na każdy scenariusz. Mówiła zaraz po meczu Iga Świątek. Środa jest 500. dniem Polki w roli liderki rankingu WTA. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Baglowski. Czekamy jeszcze na wynik Huberta Hurkacza, który gra z Chorwatem Borną Czoriczem. Hurkacz pierwszego seta przegrał 5-7, a drugiego wygrał 6-3. W trzecim Hurkacz prowadzi 3-2. Koszykarze reprezentacji Polski zajęli pierwsze miejsce w grupie prekwalifikacyjnego turnieju przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W meczu rozgrywanym w Gliwicach Polacy pokonali Portugalczyków 78-65. Rozgrywający polskiej kadry Andrzej Pluta. Cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa i cieszymy się też, że nie odpuściliśmy, graliśmy do samego końca. Wiadomo, że były momenty trudności, ale jakby cały czas byliśmy agresywni i do samego końca walczyliśmy i dzięki temu też mamy to zwycięstwo. W piątkowym półfinale turnieju prekwalifikacyjnego Polska zagra z Estonią. Polscy żeglarze w klasie 49er wywalczyli kwalifikację olimpijską. Podczas trwających Mistrzostw Świata w Hadze Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki oraz Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki awansowali do strefy medalowej. Sprawdzamy jeszcze, co dzieje się w Pireusie. Tam walka o superpuchar, piłkarski superpuchar. Gra Manchester City z Sevillą. Są rzuty karne. Jest na razie 3-3. Jutro sporo chmur i miejscami przelotne opady deszczu, a także burze. Najwięcej deszczu na południu i południowym zachodzie kraju. I nadal upalnie od 25 stopni na Suwalszczyźnie do 32 na wschodzie. Najchłodniej nad samym morzem około 20-23 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko to pochłania nas tyle. cieni ich bar, problemy dnia i konta saldo. Jakoś nie umiem się bać, lubię długo spać, a gdy mamy czas, kochać się rano, pochłania nas tyle spraw. Od cieni ich bar, problemy dnia i konta saldo. Jakoś nie umiem się bać, lubię długo spać, a gdy mamy czas, kochać się rano. Dobry wieczór, Mateusz Krautfurs z tej strony. Serdeczne dźwięki właśnie się rozpoczęły od starej piosenki. Tak, to mój głos, szanowni państwo. Stara piosenka opiewa o narodzinach dziecka i tym czasie tuż przed. Muszę się pochwalić, że jestem świeżo upieczonym tatą. Ale to nie jest jedyny powód, dla którego ten utwór zabrzmiał, bo na perkusji w tym utworze zagrał Łukasz Sobolak, który jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Mateusz. Dziękuję bardzo za zaproszenie. No, taki... I jednocześnie serdecznie gratuluję. Córeczki. Dziękuję. Ogromne szczęście, dziękuję, widzę to w twoich oczach, więc jako twój przyjaciel naprawdę się bardzo z tego cieszę i gratuluję. Bardzo dziękuję, ja wiem, że to nie jest kurtuazja i znamy się tak długo, że tutaj nie będziemy ani państwa, ani siebie oszukiwać. Oczywiście, że tak. Łączy nas muzyka i to od wielu lat. Wspólny występ w debiutach opolskich w 2008 roku w The Positive, ale też tak naprawdę obserwowanie tego, jak rozwijaliśmy się jako artyści i jak rozwijał się zespół Micromusic na przykład. Bo no, ja też pamiętam zupełne początki tej kapeli i taki moment, kiedy Łukasz Sobolak zasilił szeregi tego zespołu. Nie wiadomo było, czy na chwilę, czy na zastępstwo, ale został tam i się zadomowił. No, zgadza się. Jak w większości przypadków zaczęło się od zastępstwa, ale później zespół zaproponował współpracę na stałe, no i trwa ona, no dziękować już, 17 lat. Wow, 17 lat. To za rok będzie to... pełnoletnia współpraca artystyczna. Tak jest, będę pełnoletnim perkusistą Micromusic. No i tak jak wspomniałeś, zespół 18 lat temu, czy 21, bo tyle w tym momencie zespół ma lat, brzmiał zupełnie inaczej i grał zupełnie inaczej niż teraz. Wiązało się to z tym, że... Perkusista był bardziej perkusistą raczej jazzowym na przykład niż groove'owym, czy w ogóle bardziej chodzi o kolorowanie? Myślisz, że jednak, wiesz, twoja obecność zmieniła myślenie, w którą stronę zespół może się rozwijać sonorystycznie? Myślę, że jest to na pewno jedna z wypadkowych, ale jeśli chodzi o rozwój Micromusic, wynikało to z tego, że kiedyś zespół wspólnie produkował płytę, był ciałem organicznym. Okay. Wszyscy mieli jakby jednakowy udział w płycie. A z czasem zaczęło się to kierować w stronę produkcji muzycznej. Rozumiem. Czyli jakby głową tutaj bezzmiennie została Natalia Grosiak i Dawid Korbaczyński. No to kto jest szyją, a kto głową w takim duecie, jak myślisz? No, wydaje mi się, że Natalia jest jednak głową, a Dawid szyją. Okej. No widzisz. Z której jeszcze widać gdzieś jego włosioną klatę. Pozdrawiamy Dawida i ja zazdroszczę o włosionej klaty, to muszę powiedzieć szczerze. Niestety to jeszcze nie jestem aż tak męski. Dawid jest, ale to nie zmienia faktu, że jest wrażliwym facetem i muzykiem bardzo wrażliwym. Nie, to bez dwóch zdań jest... Wyczulony na dźwięki. Fantastycznym muzykiem, bardzo inteligentnym człowiekiem oraz artystą i bardzo dużo mu zawdzięczam. Bardzo dużo się nauczyłem dzięki współpracy z Micromusic. No na pewno nie jestem tym samym muzykiem, tym samym perkusistą, którym byłem właśnie 18 lat temu, a którym jestem teraz. Więc współpraca z tym zespołem na pewno bardzo pchnęła mnie do przodu, jeśli chodzi o rozwój. Bardzo dużo zawdzięczam temu zespołowi. No tak, jak w grę wchodzą emocje, no to czasem balansujemy na krawędzi operacji, na otwartym sercu. Odciąłeś mi drogę, uciekam stąd niosąc krwawiące wciąż serce. Operacja. Łukasz Sobolak odwiedził mnie i jest z Państwem w Państwa domach. Jest też ze mną tutaj, więc mogę z nim rozmawiać. Dobry wieczór. Dobry wieczór raz jeszcze. Ustaliliśmy już przed chwilką, że 18 lat to stuknie za rok współpracy z Micromusic. To brzmi i imponująco, bo to kawał życia. Wiesz, jesteś dalej młodym facetem, a jednak pół życia praktycznie, można powiedzieć, spędziłeś w busie z taką rodziną muzyczną. No, z ludźmi o podobnych upodobaniach, może podobnej wrażliwości. A może niekoniecznie, może tam są pewne tarcia i to wiesz, to jest taka prawdziwa rodzina, że czasem się nie odzywamy ze sobą przez jakiś czas. Tak jest, jak w każdej rodzinie bywają lepsze momenty, bywają gorsze. Zespół Micromusic jest zespołem stworzonym z bardzo wyrazistych osób. Mm. W związku z tym jest bardzo kolorowo, na pewno nie jest nudno. No tak, nuda to zabija związki wszelkie. Myślę, że zespoły również mogą cierpieć. Ale te 18 lat wspólne, to brzmi też w jakimś sensie groźnie, no bo czy dla muzyka sesyjnego, albo dla artysty w ogóle, to nie jest taka, wiesz, ciepła pościel, trochę strefa komfortu, coś, co jest na horyzoncie i może usypiać jakiś rozwój, albo wiesz, sycić, już nie jesteś tak głodny nowych wrażeń, nie wiem, rozwoju. Nie, jeśli chodzi o wyzwania muzyczne i głód muzyki, to bezmiennie mi towarzyszy. Zespół Micromusic daje też mi taką swobodę w tworzeniu własnego języka, w grze na bębnach. Okay. Od zawsze mówili, graj swoje. Współpracuję też z innymi artystami, którzy często narzucają swoją stylistykę i oczekują ode mnie pewnych konkretnych rzeczy do zagrania. A z Micromusic jest o tyle komfort i możliwość spełnienia się jako perkusista, że dają mi możliwość przemycenia swoich inspiracji perkusyjnych do Micromusic, więc sytuacja, no można powiedzieć, wymarzona. Ja myślę, że odeślę Państwa do takiego groove'u, który zapadł mi w pamięć. Trzaskające kije, prędkie rimshoty. Szybkie hi-hety, najszybciej jak się da. Nie, bardzo interesujące to jest i organiczne. Państwo posłuchają to. Wykonanie zostało zarejestrowane na żywo w Starym Maneżu. Łukasz Sobolak, leć, uciekaj, ale jeszcze nie, jeszcze chwilę, po północy. Może pogadamy jeszcze, bo mieszkam w Warszawie od 1,5 roku, a tak naprawdę mamy okazję się spotkać po raz pierwszy. Więc... Tak, to jest bardzo ciekawe. Znam ludzi, którzy, wiesz, jako sąsiedzi widywali się na przykład częściej w kurortach za granicą na wakacjach niż na klatce schodowej, bo życie jest prędkie, a oni w trochę w innych godzinach na przykład funkcjonowali. To... No to w naszym przypadku podobnie, bo chyba częściej się widywaliśmy właśnie żyjąc w miastach oddzielnych. Ja mieszkałem wcześniej we Wrocławiu. To jest, to było dawno też temu. Nie wiem, czy tego czasu też nie było więcej na różne rzeczy. Oj, zdecydowanie, no. Ty masz rodzinę, ja mam w planach rodzinę, no tak, tak. Ale jestem dosyć... Planowanie rodziny to też, wiesz, pewne starania, one są czasochłonne. No tak, no inwestycja w siebie. Powiedz, jak dziś to czujesz? Czy jako muzyk czujesz się osobą na przykład bezpieczną? Myślisz o swojej przyszłości w taki sposób, że są pewne plany, są pewne cele, wszystko dzieje się dobrze? Czy życie muzyka jednak zawsze ma w sobie takie ryzyko, że nie wiadomo co za 10 lat, albo za 5, albo za sezon? Zwłaszcza w takim... W czasie, gdy mieliśmy pandemię, potem no, konflikt na Ukrainie, ta wojna przecież też w pewnym momencie no, zrzuciła z kalendarzy artystów trochę koncertów, bo nie wypadało na przykład, albo tak, były takie instytucje faktycznie, które stwierdziły, że odwołują jakieś wydarzenia artystyczne ze względu na konflikt. Nie jesteśmy jakby jedyną branżą, bo tak samo jak aktorzy, tancerze, muzycy, mamy podobną specyfikę w pracy, że pracujemy trochę na zasadzie zleceń. Ludzie stresują się w pracy pracą? Muzycy stresują się w pracy brakiem pracy? Tak, jest to poniekąd absurd, ale dokładnie tak jest. Moja obecność w Warszawie i przeprowadzka 1,5 roku temu z Wrocławia jest trochę odpowiedzią na twoje pytanie z tego względu, że jestem cały czas głodny nowych wyzwań. Bardzo potrzebuję tego. Mam taki teraz etap w życiu, że bardzo potrzebuję jakiejś nowej energii muzycznej. Ale może dlatego właśnie, że poczułeś, że miałeś jakąś taką strefę komfortu, która mogła ograniczać cię właśnie do rozwoju, albo ona sprawiała, że traciłeś odwagę? Wiesz co, można tak powiedzieć, że współpraca z wieloma artystami, bo na przykład z Katarzyną Groniec, której bardzo dużo zawdzięczam, od której bardzo dużo się nauczyłem, trwała 10 lat. Z Micromusic gram od 18 lat. Z Anitą Lipnicką współpracuję od też wielu lat. Dzięki temu miałem taki komfort, bezpieczny kącik, do którego zawsze mogłem wracać. No tak. I ten sam management, ta sama trasa koncertowa, zaplanowanie tak, czegoś. Żeby było jasne, ja to bardzo doceniam i każdemu z tych artystów jestem bardzo wdzięczny, ale nadszedł taki moment w moim życiu, że chcę iść jakby do przodu i poznać jakby nowe rejony muzyczne, stąd wynika ta moja przeprowadzka. Mam nadzieję, że coś z tej nowej furtki w moim życiu się, może te drzwi się otworzą szerzej. Może się otworzą, oby się nie zamknęły. Slam the door dla państwa. There must have been something drawing circles in my mind. Though I thought I got you close by my side. Every brick, every board, slamming door blown away. Until there's nothing left, nothing left of yesterday. We still live together, but our spirits live aside. I just gave it up, cause it would bring back my smile. I'm coming home again, and find no delight to be in. So tell me honestly, if one day you set me free, I'm falling away with you, finding a way from you. And there is nothing we can do, just slam the door and never lose. Nothing has changed so far. I tried to pack my bags, but it didn't work somehow. I make the same mistakes all and all and again We need a hurricane, cause nothing ever stays the same. Oh, the love we left behind, watching our lives intertwine. The only memory you can find is the bad memory of me. Natalia Lubrano śpiewała, Bartek Miarka to wymyślił, a Łukasz Sobolak zrealizował partię perkusji. I czy ją wymyślił, to powie nam osobiście teraz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak. Okay. Ta płyta z Bartkiem Miarką jest o tyle osobliwa, że powstała, naprawdę nie przesadzam, podczas 3-godzinnej próby. I potem pojechaliśmy do studia w Lubrzy i nagraliśmy ten materiał naprawdę w 2 dni. Mm. I z bardzo szczątkowych motywów, z bardzo szczątkowych riffów, moim zdaniem, powstała bardzo fajna płyta. Czyli kolejny pomysł na to, jak pracować, czyli nie trzeba mieć być może zapisanych precyzyjnie aranży, godzin w salach prób, aby później to zrobić po prostu precyzyjniej, tylko łapanie chwili? Zdecydowanie, jeśli ma się wokół siebie ludzi inspirujących, a w tym przypadku tak było, może powstać naprawdę materiał ad hoc. Można pojechać do studia nieprzygotowanym, z czystą kartą i zapisać na niej kawał dobrej muzyki. No dobra, pojawia się termin studio. To bardzo pojemne słowo ostatnimi czasy, bo zwłaszcza w pandemii bardzo dużo ludzi się zbroiło, żeby faktycznie mieć co robić. Ale można kupić mały interfejs za kilkaset złotych i już, wiesz, być panem producentem. I nawet, wiesz, mieć sukcesy wydawnicze z tymi rzeczami. Znam producentów, którzy śmieją się, jak wiele razy na siebie zarobił jakiś mikrofon Rode za 1000 złotych na przykład. A ty mówisz jednak o studiu, które jest studiem z prawdziwego zdarzenia. Czyli, wiesz, bardzo drogie mikrofony, dużo ich zresztą. Tak. Czy to dla ciebie ma znaczenie na przykład, że jest projekt, który jest niedosolony i wiesz, że tam może to cierpieć ze strony na przykład takiej technicznej, ale wiesz, że artystycznie będzie fajne, to zastanawiasz się, czy jednak właśnie to, co gracie, może być głównym magnesem w ogóle twojej aktywności? Wiesz co, brzmienie oczywiście inspiruje i popycha nas w różne rejony muzyczne i od jakiegoś czasu mam zupełnie inne myślenie o tak zwanym HD dźwiękowym, doskonałym studiu, doskonałych mikrofonach, bo tak naprawdę uświadomiłem sobie, że chodzi o charakter brzmienia. Często dawniej miałem takie wyobrażenie, że jeśli pojedziemy do najlepszego studia na świecie, to będzie to dobra płyta, dobry sound bębnów. No teraz uważam, że z jednej strony tak, ale z drugiej strony w moim graniu w tej chwili najbardziej stawiam jakby na charakter brzmienia i charakter groove'u, time'u, bo tylko w taki sposób możemy, i partii oczywiście, bo tylko w taki sposób możemy stworzyć jakby swoją ścieżkę i być charakterystycznym gdzieś na szlaku muzycznym. A widzisz, to ciekawe. Czyli Łukasz Sobolak jako perkusista ma ciągoty, żeby być perkusistą rozpoznawalnym po 2 uderzeniach w werbel? Nie myślę o tym w ten sposób, żeby być koniecznie rozpoznawalnym i nie jest w sensie... to, może inaczej, nie jest to mój priorytet, żeby ktoś mnie rozpoznawał, ale tak... Okej, dzisiaj nie jest, ale teraz wracając do tych studiów nagraniowych i tego pięknego brzmienia. Może jest tak, że Łukasz Sobolak przez te 18 czy 20 lat grania na perkusji zaimponował już tym muzykom, którym chciał zaimponować, więc ugasił to pragnienie i wiesz, myśli teraz o innych sprawach, ale kiedyś. Wiesz co, nigdy nie chciałem nikomu imponować. Przede wszystkim chciałbym być sam wobec siebie zadowolony i spełniony. To chyba najtrudniejsze, co? I znając twój charakter? Zdecydowanie, no, jestem bardzo wymagający wobec siebie i ciężko, brzydko mówiąc, zadowolić samego siebie. Rozumiem to myślenie o niezadowoleniu z siebie. Może to jest jedyny sposób, żeby się rozwijać. Na pewno jedyny sposób, żeby być przez chwilę nieszczęśliwym po własnym koncercie czy jakichś nagraniach. Ale co to państwa w ogóle obchodzi? Państwo chcą świetnych wrażeń. To artysta może powiedzieć po takim wydarzeniu I Feel Low na przykład. Like from above, I gotta give it a try now. Someone always gotta tell you things you cannot see when you close way too close. Why did you wait and look at me like I'm doing now? Except you never try to speak, try to speak. I feel low, low, feel low, low. I feel low, low, feel low, low, feel low, low, feel word to me when I was trying to pull myself together. You were silent as I am right now. All you did was stare at me like I'm staring at the flies in the sun waiting to die. But they don't know what they're waiting for, just as I didn't know, cause I was way too close. Way too close, way too close. I know it was a way too close. A way too close, way too close. I know it was a way too close. A way too close, way too close. I know it was a way too close. I feel low, low, feel low, low, feel low, low, feel low. I feel low, low, feel low, low, feel low, low, feel low. I feel low, low, feel low, low, feel low, low, feel low. I feel low, low, feel low, low, feel low, low, feel low. I look down below. If I just went higher, then I think that I would let you know how things really are. Only if I could look down below. If I just went higher, then I think that I would let you know how things really are. Ze mną jest on. Jowisz polskiej perkusji. Łukasz Sobolak. Dobry wieczór. Dobrze, że nie Pluton. O, widzisz, no. Szkoda, że nie Platon. Platon. No właśnie, ile filozofii jest w grze na perkusji, a ile motoryki i zwykłego tarabanienia się? Czy według ciebie te długie rozmowy perkusistów o naciągach, o konkretnych zestawach, o pewnych niuansach... No właśnie tutaj, wiesz, porównywanie filozofa do perkusisty jest chyba mocno przesadzone, jeśli by się posłuchało rozmowy perkusistów o tym, na jakich blachach grają, jakich pałek używają. No... Oczywiście mówię to z przymrużeniem oka. No. Ale wiesz, jest coś w tym na zasadzie, że jest pewna filozofia grania na perkusji. No i jedną z tych dróg był przez długi czas przecież w rozwoju muzyki, później również rozrywkowej, jazz. Sposób trzymania taki, wiesz, troszkę jak Chińczycy jedzą pałeczkami tych pałeczek, klasyczny taki, myślenie o malowaniu, ekspozycja konkretnych elementów. Rzadko stopa, a raczej rajdzik. Potem pojawiły się inne brzmienia. No i tak zwane chopsy. Jak pojawiły się chopsy wynikające z muzyki gospelowej, to potem każdy chciał, niezależnie od tego, czy to była muzyka sakralna, czy w ogóle poświęcona stwórcy, te chopsy zmieścić za wszelką cenę. I potem pojawił się z kolei taki nurt, który mówił, że to wstyd wykorzystywać tego typu technikę, że nie, że minimalizm. I jak patrzę na rozmowy właśnie muzyków, to mam wrażenie, że popadają trochę tak ze skrajności w skrajność w różne religie stylistyczne, co wypada, co jest artystyczne, co jest smaczne, czego już nie wolno robić. Ktoś kiedyś powiedział, że granie kciukiem to już w ogóle wstyd. Wiesz, to wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego w muzyce, czy coś można robić, czy czegoś nie można robić. Wydaje mi się, że dojrzały muzyk po prostu czuje i swoją wrażliwością i grą, czy śpiewem potrafi zmieścić pewne konwencje w danej stylistyce. Okay. Patrząc na siebie, mówię, no miałem, jak wspomniałem na początku, miałem szczęście o tyle, że czy z Micromusic, czy z Katarzyną Groniec, która jest bardzo otwartą osobą, porusza się w kręgu muzyki, w kręgu poezji śpiewanej, ale ma na tyle otwartą głowę, że pozwoliła przemycać właśnie nasze inspiracje. Fascynacje, tak? Fascynacje okay. muzyki. Producentem Kasi Groniec był nasz przyjaciel Łukasz Damrych, więc dawała nam naprawdę, i za to jesteśmy jej bardzo wdzięczni, wolną rękę. Więc okay, w świecie okay. muzyki poetyckiej byliśmy w stanie naprawdę zagrać wszystko. Od drum and bassu poprzez jakieś soulowe granie, okay. Groove'owe bity, poprzez delikatne muskanie po prostu palcami, cały wachlarz muzyczny. No to puenta byłaby chyba taka, że o ile artysta muzyk sesyjny ma możliwość znaleźć ten punkt ujścia swoich inspiracji, swoich potrzeb, to jest w stanie po prostu raz na jakiś czas po prostu odnaleźć się w roli osoby pomagającej innemu artyście, który ma jakąś wizję. I chyba ta rola jest też bardzo potrzebna, no bo nasze upodobania, nasze ego czasami może nas, no wiesz, pozamykać. Może to też jest ta strefa komfortu właśnie, to co nam się podoba tak w 100% po prostu. Jasne, że tak. I żeby było jasne, jestem też muzykiem sesyjnym i przyjmuję zlecenia jako po prostu bębniarz do wynajęcia i mam wiele takich płyt na koncie, gdzie... Nie słuchasz przed snem dla przyjemności. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja mam wrażenie, że możesz na przykład obawiać się odbioru ludzi, którzy to słyszą, że powiesz to otwarcie, ale wiesz co, mi się to bardzo podoba, bo to jest ta szczerość wynikająca właśnie z tego, że to jest po prostu twoja praca, rozumiem to, i że gdyby zawsze dokładnie. To było uniesienie, to być może nie byłoby pewnego kontrastu. No a z drugiej strony podkreślasz to, że jednak jesteś szczęściarzem. No ale czy jesteś szczęściarzem, czy jesteś po prostu zdolniachą? No to znowu nie tobie chyba oceniać, tylko ludziom z zewnątrz, no bo to jest transakcja wiązana, wiesz. Ktoś ma ciebie i twoją wyobraźnię, a ty masz kogoś, kto pozwala ci tę wyobraźnię po prostu uwolnić. Mówię o tym dlatego, że wielokrotnie w rozmowach z artystami pada słowo kompromis na przykład, albo uginanie się, albo szukanie czegoś, co byłoby dla rynku, czy dla innych artystów akceptowalne. I wiem, że artyści gubią się. Gubią się między tym, czego naprawdę potrzebują, a tym, co do nich przychodzi. Widzisz, jednak każda płyta, którą nagrałeś, z pewnością przynosi jakiś feedback. To, jak Łukasz Sobolak jest odbierany w branży, no budzi bardzo duży szacunek innych perkusistów, innych muzyków. A to z kolei rodzi tak zwane polecenia i telefony. No bo, chyba że to nieprawda, ale wydaje mi się, że lwia część takiej pracy zawodowej w życiu muzyka, no to przychodzi jednak od wewnątrz. Wydaje mi się, że tak, ale ja już jestem trochę dinozaurem i jeśli chodzi o media społecznościowe, pod tym kątem jest u mnie bardzo, bardzo licho i też czasy się trochę zmieniły, bo pamiętam właśnie lata, w których polecenia zyskiwało się dzięki głuchemu telefonowi. A teraz jednak wiemy, że no media społecznościowe odgrywają tutaj ogromną rolę i tutaj bardzo kuleję i też widzę, że powoli wypadam jakby z takiego medialnego obiegu, którym tak naprawdę nigdy nie byłem. A, czyli nasz gość się starzeje, szanowni państwo, ale słuchaj, starość to nie taki diabeł straszny, można powiedzieć. A wrócimy do tego już po piosence. Tej ziemi prawie każdy kąt cudowne skrywa arsenały. Tak jest. Wystarczy zapalony ląd i świat się zmieni w chmurkę białą. Tak jest. I nie wie, gdy ze strachu drżysz niewiasta, dzieci oraz mąż, że wojny chcą najbardziej ci, co pokoju bredzą wciąż. Wspaniale nikczemnie jest świat, o jakże jestem z tego rad. Tak jest, wspaniale nikczemnie jest świat. Z najbardziej szanowanych warg największe bzdury słyszy się. Tak jest. Za marny grosz się schyla kark, sprzedając dobre imię swe. Tak jest. Moralność tania jest jak barszcz, rozsądek to jest zimny trup. Wyrusza świat w bydlęcy marsz, gdzie łatwy cel i pełny żłób. Codziennie piękniej kłamie świat. O, jakże jestem z tego lat. Tak jest. Wspaniale nikczemnie. się o tym wiesz. Zachowaj się jak bierny widz. Tak więc. Daremnie w ludzkie sprawy brniesz. Nie zmienisz, nie poprawisz nic. Tak jest. Za durnia będą ciebie mieć. Poradą ci, byś proszki brał, a byle dureń, byle śmieć. W gazecie zdjęcie będzie miał z podpisem, że on zbawia świat. O, jakże jestem z tego rad. Tak jest, wspaniale, drzewnieje świat. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Katarzyna Groniec śpiewała o diable. Czy on ma rogi? No nie. Czy straszny jest tak, jak go malują? No też nie. Chociaż mówią o nim. I mówią o nim ciepło. Łukasz Sobolak jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie wiem, czy wiesz, ale jak mówi się o Łukasz Sobolaku, to buzia śmieje się wszystkim muzykom. Ale basmenom głównie. Być może dlatego, że basista i perkusista, no to taka para, która w zespole wielu osób, no, dalej ma taki swój indywidualny taniec. Czy ty masz takich basmenów, z którymi lubisz grać najbardziej, na przykład, że czekasz na to? Albo takich, z którymi zawsze chciałeś zagrać, a to się wydarzyło? I to było, wiesz, takie, jak sobie to wyobrażałeś? Spotkałem wielu cudownych basistów. Jednym z pierwszych profesjonalnych zespołów, w którym zacząłem grać, był zespół twój, czyli Depositive. Znaczy, nasz. Nasz. No i tam wiemy tak naprawdę, że gra wybitny Marcin Pedowski, którego serdecznie pozdrawiamy. No i wiemy dobrze, że jest to wybitny basista. Nietuzinkowy człowiek. Nietuzinkowy człowiek, człowiek, maszyna na basie. Najszybszy kciuk. Najszybszy kciuk świata. Wiesz co, no po wypadku ten kciuk mu cierpi, ale on sam powiedział, że wiesz co, chyba za dużo grałem tym kciukiem i Bóg coś z tym chciał zrobić. Marcin, jego wyobraźnia, groove. No tak, ale to taki basista, też można powiedzieć, ekspansywny. Czy tobie jest wygodnie jednak z takim basistą, wiesz, lokomotywą, czy właśnie z takim, który jest minimalistyczny i daje ci przestrzeń? Gdzie czujesz się lepiej? Wiesz, tak naprawdę zależy to od stylistyki od kontekstu. Dokładnie tak. Także w momencie, ja nie mam czegoś takiego, jestem ostatnią osobą, która chce być na froncie i która chce być jakby zauważalna. Na dzień dobry, granie na perkusji polega na akompaniamencie. Granie na bębnach nie polega na tym, żeby stać na froncie i... No ale podest jest często. Podest jest często, ale... No bo siedzą za pracę. Nie mam ciśnienia absolutnie na front. Dawno temu wydawało mi się, że jeśli będę najszybszym bębniarzem świata, miał dwie centralki, 15 tomów, będę najlepszym perkusistą. I jeśli będę po prostu cały czas się popisywał jakimiś sztuczkami, że wtedy będzie okej, okay, że wtedy Sobol fajnie. Wiele razy dostałem po głowie i życie muzyczne wylało na mnie kubeł zimnej wody w momencie, kiedy koleś mówi, stary, przecież ty nie umiesz grać kompletnie. Skup się na groove'ie. Mówię, co to jest groove tak naprawdę? I w momencie, kiedy zacząłem pojmować, że perkusista to jest serce, że to jest pulsacja, że to jest groove, musiałem całkowicie odmienić filozofię gry na bębnach i skupić się na podstawowym zestawie perkusyjnym, czyli stopa, werbel, hi-hat, zaprzyjaźnić się z metronomem, zamknąć się na wiele godzin, na wiele dni, na wiele lat w salce i tak naprawdę uczyć się grać od nowa. Więc dla mnie skromne, proste, powściągliwe granie nie oznacza wcale nudy. Wręcz przeciwnie. Dla mnie skupienie się na tajmie to jest ogromna frajda i banan na twarzy. I dzięki temu mogę dać komfort całemu zespołowi, mogę dać przestrzeń na to, żeby pozostali członkowie zespołów mieli miejsce dla siebie i popisy dla siebie, jeśli to jest muzyka improwizowana. Więc jeśli mówimy o człowieku karabinie, czyli Marcinie Pędowskim... Który baskarabin zresztą miał kiedyś. Który miał zresztą baskarabin, dosłownie. Tak, tak, tak wyglądał, tak jak AK-47 czy coś takiego i po prostu miał struny. Dokładnie tak, więc z przyjemnością daje przestrzeń na popisy innym muzykom. Łukasz Damrych powiedział mi kiedyś, że ty, Łukaszu Sobolaku, powiedziałeś a propos jakiegoś zespołu ze Stanów Zjednoczonych, gdzie był dość połamany i dziwny groove, powiedzmy, i oni się tym jarali, pokazał ci to po raz pierwszy, to ponoć powiedziałeś coś takiego, że ja chcę posłuchać takich połamanych grubów, to sobie siadam do bębnów. Bardzo mi się to spodobało. Brzmi to oczywiście na pierwszy ucha jako coś nieco aroganckiego, ale wiesz, chciałbym znaleźć w tym te różowe barwy. To znaczy poczucie własnej wartości, poczucie własnych umiejętności i wiesz, tego, że jesteś dobrym muzykiem. Czy możesz przyznać się, że czujesz, że jesteś dobrym muzykiem? Oczywiście jest to anegdota, ja czegoś takiego zupełnie nie pamiętam i znasz mnie już tyle i Łukasz Damrych zna mnie już tyle. Możecie stwierdzić, że jestem bardzo skromnym człowiekiem i przez wiele, wiele lat bardzo nie wierzyłem w siebie i w swoje umiejętności. Dalej na pewnych płaszczyznach mam sobie wiele do zarzucenia. Gdzieś ta moja pewność siebie i poczucie własnej wartości oczywiście wzrosło, ale musiałem naprawdę wiele lat popracować. Po wielu koncertach schodziłem załamany i przeżywałem każdy gorszy koncert naprawdę i dosłownie przez tydzień czasu. To się oczywiście zmieniło, ale no tak, mogę powiedzieć, że jestem dobrym muzykiem. To tak na przełamanie pójdziemy do inspiracji. Black Messiah. Wspominamy tutaj D'Angelo z tego względu, że tobie mogę tak naprawdę zawdzięczać to, że go poznałem. Po raz pierwszy usłyszałem D'Angelo właśnie dzięki tobie, dzięki zespołowi The Positive. A ja dzięki Thompsonowi za Fromental. To, wow. Tak, to wiesz, te inspiracje właśnie były przekazywane kiedyś tak trochę z ucha do ucha. W 2004 roku usłyszałem to, a płyta Voodoo pochodzi z płyt z roku chyba 2001 albo 2000. Tak. Jakiegoś takiego tak. przełomu w ogóle, tysiącleci. Black Messiah jest płytą ciągle najnowszą. Tak, no to, mimo że ma już około 10 lat, no tak, co najmniej. Posłuchamy utworu, który jest drugi, ale to nie tak, że zawsze drugi, po prostu drugi na płycie. Łukasz Sobolak był ze mną. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Dzięki piękne, do zobaczenia. When Jesus, when I say Jesus.